Joan Guerrero, quants anys tens? 8. 8 anyets, molt bé. Com veus la cursa d'avui? Difícil, perquè hi ha nois molt bons i... Bueno, però tu veig que també vas endavant, eh? Sí. Sí, oi? Tens el cotxe ben preparadet o què? Sí. Sí? El teu pare s'ho curra? Està bon mecànic? Sí. Sí? Bueno. Com van els nervis avui? Estàs molt nerviós a la sortida? Bueno, sí, a lo millor sí. A lo millor sí. Has dormit aquesta nit o no? Bueno, sí. Estàs content de participar al campionat de Budé Júnior? Sí. Sí? Molt. Tu passes molt bé aquí? Sí. Bueno, doncs vinga, que tinguis molta sort i que vagi tot molt bé. Vale? Gràcies. Adéu. Adéu.